أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مخك ذكر شيو دا باب مخك آياتنا شروع او په دې کې درې امور مهم ذکر کول. یو دا چې ابراهیم علیه السلام بنیاد د کعبې یې خیرې د توحید د پاره نه داولې پکې تاسو شرک کوئ، او دویم دا چې ابراهیم علیه السلام دعا د دې نبی مبعوث د پاره کړې ده نو ولې ته انکار کوئ، نو دریم دا چې ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته د توحید وصیت کړو په تاسو ولې د هغې اقرار نه کوئ او ډډه ترې کوئ. او بیا پنځه امور پکې ذکر کول. مخکې عظمت د شان د ابراهیم علیه السلام ذکر کو، نو اوس عظمت د شان د کعبې ذکر کوي، بیا ورپسې دعا ذکر کوي د دغه بیت والا دپاره، او بیا قبولیت د عمل دپاره دعا د هغه ور تثبت دپاره هغه ذکر کوي، د ځان دپاره او د اولاد دپاره بیا دعا ذکر کوي په حق د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم کې، د هغې نه وروسته بیا زواجر دي نورې ځینې ته د دې ځنه هغه دویمه خبره ذکر کوي په دې کې عظمت د بیت الله مانا ابراهیم علیہ السلام چې کوم بادې جو کړو کاش دا غي شان پورا وایز جالن البیتا کله چې وګرځو مونږ بیت الله مثابت للناس زیدت لورات لو د خلقو صاحب یسوب په معنا ته واپس کېدو مرجع په معنا را دي مانا یسوبون الیه من کل جانب د هر طرف نه خلق دې تر رواني مرکز دې کنه او دویم چاوي مصابوی موزه او ثواب ته ځکه د خلکو د پاره پکې ثوابونه دي زید ثواب دي حج کوي څوک عمره کوي مظهری یا الله مالوسی دي په دواړه معنی کولی شي مصابت للناس زیدت لورات لو د خلکو یا مصابت للناس زید ثواب د پاره د خلکو و امن او زید امن امن په معنا د امن دي او ظاهر د شټول حرم یاد دی بیا چټول حرم زید امن دی بیا او اتخذو من مقام ابراهیم مصلا او نزید مقام ابراهیم نه زید مانزو د مقام ابراهیم نه جوړ کئ مقام ابراهیم دا خاص دی وکنه چې کانه کمزه پروتو دا غي د پاسه ابراهیم علی السلام ولاړو زیبوله خټه غټه ورکول او غا بادی کولا چاہے مراد ټول حرم دی چاہے مراد مسجد حرام دی چاہے ټول مشاہد تے مراد دی عرفہ مزدلفہ منا او جمرات وغیرہ بو سعود و مظہری وی او نی سید زید ابراہیم نہ د مقام ابراہیم نہ مصلی زید مانزو بیا صحیح مسلم کی حدیث راغلو چ مراد تے غد برکات دی طواف معنا طواف ہم چوکو اور پس برکات کوے او عہدنا الی ابراہیم او حکم کوم ابراهيم عليه السلام تا او اسماعيل عليه السلام تا ان طهرا بيتيا دا چې پاک ساته دا کور زمال الطائفين د پاره طواف کوونکو والعاكفين د پاره د چلي استونکو والركع السجود د پاره د رکوع سجده کوونکو ان طهرا پاک به ساته لکه سوره حج کې براش شپ کې شاید کې وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ابراهيم عليه السلام ته مونږ ویلو چې ما سره ببرخه والا نه جوړه دا کور به پاک ساتي مراد ته ظاهري او باطني پاکي دواړه ده ظاهري پاکي خدا چې پدې کې باندې نجاسات او ګندونه نه غرزولې کیږي د دې آبادی ته به نقصان نه رسولې کیږي او باطني آبادی دا چې دې کې به شرک نه کیږي د ګناه کار باندې کیږي ان طاهر د پارا د طواف کوونکو ور طواف مخکې کو ځکه دا ډېر خاص ته کنه او اعتکاف ور پسې کولې اگر دې په نسبت لګ عام دي او رکعه سجود رکو سجده معنا مونږ هغه د ټول رسته ځکه چې بیا ډېر عام دي طواف خاصه د بیت الله دا بل دې طواف نکې رسته براش ان شاء الله حج کې ولي طوفو بالبيت العتیق او کوم سره چې د الله د کور نه علاوه د بل ځای طواف کوي اگر چې د نبی له سلام د قبر ولې نه ملال قاری یخشى علیه هغه یره د کفر ځکه دا خاص ته په خانه کعبه پوری نو دوی می بیا اعتکاف ذکر کو اعتکاف دا ظاهره چې جمعات کې کیږي کنه ارزه خونه کیږي او بیا غ جمعات چې په کې 15 وخت منظم کیږي رکعه سجود رکعه جمع در راکعه ده او سجود جمع در ساجد ده او ظاهره ده چې رکوع کوون کې سجده کوون کې مزګزاري نماز فرضه کیږي کنه دا د غي په نسبت عام دي دې ته وی خبره ده خاص نه را ل عام تر روخه او اذ قال ابراهيم او کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب جل هذا بلدا امنا اے رب زما وګرځه دا زید امن دا خار دا امن دا خار امن والا وګرځه ابراهيم عليه السلام دعا کوي د الله نه او بیا د دعا د قبولیت ذکر براش ان شاء الله سوره قصص کې و پنځوس کې چې الله دا دعا قبول کړه دا وخت بلدن ګردلته نکره وې او سوره ابراهيم پنځه در شيات کې وراشي هاذ البلد امنا الت البلد ویلې د اسلام په داخل کړی دي ولی ځکه دا د دعاګانې دي کوم وخت چې ابراهيم عليه السلام دا دعا کوله لاخر نه دی جوړ ځکه نکره ذکر کړه رستو بیا کوټه باندې شوی دي کورونه جوړ شوی دي بنو جوړ هم آباد ولته کنه نو به البلد ویلې دي امنن امن والا ورزق اهله روزی ورکی باشندگانو د دې تامن الثمرات دا مدنو د زمکینا غلی میوی د زمک ټوله آمدنه غي د ثمرات وی میو د نه وی میوی ته فاکه هو یاره به کی ثمرات هر غشه چې داغین انسان فایده اخلي د زمک ناغرا ټوکیږي او چاله ورکی من امن بالله من امن منهم بالله اغه جادا چې ایمان راولې د دینه په الله ولی او مل اخرې پروز د اخر یا الله دازه امن والا وګرځه امن والا دی قصص کې وراشي ولم نمک لهم حرما امنا یا ولم يروا ان جعلنا حرما امنا امن والا بیا د دې چې کوم باشندگان دي خو چې کوم بګه په الله او په اخر ایمان لري الله نو اغیلار روزي ورکه اغیت روزي فراخه کې نو قال الله ورته دعا دې قبول ده ومن كفر اغچاله بم روزي ورکوم چې کفر کړه دې ارزق من كفر ومن كفر اغچا چې کفر کړه دې فهمت ته قليلا نو فیدی ورکوم اغتا لګه زمانہ مانه دنیا کې غتم ورکوما ځکه دنیا کې د الله رحمت عام دې کنه او رزق عام دې او قليل ځکه وای چې متاع او سامان د ټولې دنیا قليل لقل متاع او دنیا قليل دا عام نعمتونه د دنیا چې دي کنه په دې کې ټول شریک دي هر ټول د پاره یو شان دي مؤمن دي او کافر دي دواړه د دنیا کې فایده حاصله لږه سورې بنی اسرائیل کې وراشي شلایات کې کلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک هر یو لمون ورکو کدا مسلمان دي او کافر دي او په دنیا کې د الله عطوا بند نه ده او ما کان عطاء ربک محظورا دا شان سورې یونس او یا آیت سورې زخرف 15 درش کې وراشي نو فامتعه قليلا نو فیدہ باورکم اغتل لگا زمانہ ثم اضطره الى عذاب النار بیا به ز راحکم بیا به ز دککم بیا به ز وشلم بیا به ز وربوزم الى عذاب النار عذاب دورتا دنیا کې خو اغلس فیدیشتا هغه به حاصل کی پې کې مؤمن هغه دواړه شریک دي خو اخرت کې بیا اضطره اضطره من الزه یا مراتی شړل او راخکل لکه سوره زمر کې براشي او یا کی وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرہ تور کې براشي ديار لس کې يوم يدعون الى نار جهنم دعا دکي بول اور کول کېږي قمر کې براشي تسلويخ کې يوم يسحبون في النار على وجوههم دا داسې روز چې دی په پړ مخ راخکل شي ورته وبئس المصير وبد زيد اور ګرځېدو معنی دنیا کې اغله فیدې ورکړې شوې خو بیا ورستو اخیری حال خراب دی چې زه به اورته بوزم الله وي او ناکاره زیدم اوس د ابراهیم علی السلام دعاګانې کوم وخت چې هغه د بیت الله تعمیر شروع کړ د الله په حکم هغه دعاګانې کړې هغه دعاګانې ذکر دي وایز یرفع ابراهیم القواعد دا تضرع او عجزی د ابراهیم علی السلام په وخت جوړولو د بیت الله کې وګوره او کلا چې پورته کولې ابراهیم علی السلام القواعد بنيادنا من البيت ده بيت الله چا قواعد جمع ده قاعده تند او قاعده اساس ته وي بنیاد ته او چا وي نه دا مراد دي دیوالونه دی ولي کته همکه نه جوړا وا ایره خوا خو د پاسه په دیوال شروع نو کله چې پورته کول ابراهیم علی السلام دا دیوالونه د بیت الله او اسماعیل علی السلام هم نو دواړو وی ربانا اے رب زمون تقبل منا قبول کی زمون قبول کی زمون دا عمل زمونگا انک انت السمیع العلیم یقینا تو خاص تو اوریدون کے دار خبرے پوئے پٹول حالات د مخلوق پل دی تو وسیلہ فی الدعاء نو په دعا کی وسیلہ د الله نمون او صفاتونه ذکر کوا قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى یا لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله د نمونو صفاتونو په وسیله سوال له انک انت انت السمیع العلیم اذا تیانوی وګوره کنه چې نیک عملو کنه بیا ورپسې دعا شته کنه ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام چې کلا آبادی د بیت الله سره او رسول عبادت دی کنه عبادت پسې دعا وکړه د جمع کنه چې ربنا تقبل منا او ی دی وجه نمونږ وجه رسولت نه پس په جمع دعا شته او د فرض نه پس په جمع دعا شته اره عبادت پسې د جمع دعا پکاري نو څوک پکې تخریب کنه اخر کې د جمع دعا وکړي څوک پکې بیانونه کوي اخر کې د جمع دعا غانې کوي څوک درسونه کوي اخر کې د جمع دعا غانې کوي دا دلیل نیولې وخه چې ربنا تقبل منا نو دا ترکیب څه دي دا په تشته ګرامر نه چې ربنا تقبل منا سره دا حال علماوي ټولوي جلالین بل او بل نو معنا څه و اذ يرفع ابراهيم ربنا يقولون ربنا دی چې کله دا کار کو او دا عمل کو نو په داسې حال کې دا وې ځکه دا قانون دی چې حال کې دی د پاره د عامل د ذل حال ګرامر مشهوره قاعده دا مشهوره مسله ده نو چې کله حال قید شو د پاره د عامل نو کوم وخت چې دی دا باندې کو نو دغه وخت دعا کړي ده په عمل کې دنه دنه دعا وکړي کوم چې اوسړه دنه دعا کوي د عبادت مینس کې دعا راغې نه چا انکار کړي د عبادت مینس کې سورہ دعا غاني دي دا سوره فاتحه خپل دعا ده ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقيم دارنګ رکوع کې سجده کې نبی عليه السلام دعا غانې کړې دي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بخاري مسلم کې راځي دارنګ د سجده ومن سکه کړې ده دعا رب اغفر لي رب اغفر لي رکوع نه پاتې دې دعا یې کړې ده دارنګ د مون اخر کې دعا کړې ده دغه دعا غانې د مون پمینس کې او د عمل پمینس کې او د عبادت مینس کې دي پیدا حال لے ربنا من یقولان ربنا نو دا حال لے چې حکم مخ کې غي دا عمل کونو په دغه وخت کې دعا کړې ده نه انکار کړې ده ربنا اے رب زمون تقبل منا قبول کی زمونږ نه قبول والو کی زمونږه زمونږ دې عمل انک انت السمیع العلیم یقینا تو خاص توریدون کې د هر خبره پوهه پټور مخلوق بل ربنا اے رب زمون وجعلنا مسلمین لک او همیشه ساتي مونږه تابعدار خپل الله مونږ همیشه تابعدار ساتي دا نه چې وجالنا فعل دی او فعل هو دلالت په دوام او استمرار نه کوي کنه ونه دا جال استمراری دی مراد ته دوام او تثبت په دین اسلام باندې مونږ همیشه ساتي مسلمانې منقادین لجوی او امریکا تابعدار ستا د ټولو احکامو یا مسلمانې په معنا د مخلصینې اخلاص ته اونګی تا دا او من ذریتنا او زمون د اولاد نوم امته مسلمت لک یو ډله اخلاص کو انکی تا تا یا الله مونږ خپل منقاد او تابعدار او مخلص وګرځي او زمون د اولاد نوم یو ډله داسې اوساتی الله چې غستا تابعداری او ستا منون کی او تا ته په بندګۍ کې اخلاص کو انکی کړي مسلمت لک امته قران کریم کې دا امت ته کې یو پنځو زله راغله ده په نحو مانو کله جماعت د انبیا او د ویله ده لکه سوره بقره رستو یو سلسلور درش کې براشي تل ک امه قد خلت لها ما کسبت کله عام د مسلمانانو جماعت ذکر کړل لکه دیزه کې من ذریتنا امه عام جماعت د مسلمانانو نو دریم کله هغه جماعت ذکر کړل چې د نبی تابعی لکه بقره یو سل درسل ویخ کې رستو را روان دي وکذالک جعلناکم امه وسطا نو امت جماعت تابعه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سلورم امت هغه جماعت طویل دی چې هغه قران او سنت ته خلق را بلی خیر ته خلق را بلی لکه آل عمران یو سلور کې براشي ولتکم منکم امته يدعون الى الخير نو پینځم کله مطلق جماعت د خلق طویل دی هر ډله چې خیو کې بری لکه نساء یو سلويخ کې براشي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيدا بشهيد نشپغم کله امت په معنا د مدیر راځي لکه هود اته کې وراجي ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده کورستو کوم د دین عذاب تر نیټه شمارل شوی امت زمانی نیټه ته وي مدیر شمارل شوی پوری سوي یوسف کې هم راشي په دې معنا پینځه سل وی وقال الذين جاء منهما وذكر بعد امه بعد امه پس ته زمانی نه نوم کله امت امام ته ویل دي پيشوا ته لکه نه هلكي براشي اوسل شل کې ان ابراهيم كان امتا قانتا لله بشکا ابراهيم عليه السلام وو امام تابعدار د الله امام او امام مقتدا او په خير کې سراج المنير کې شربيني معنا کړو امامن عبد الله مسعود وي امت هغه چاته وي الذي يعلم الخير چې هغه قران او سنت خلقو ته خير قران او سنت ته او یؤتم به و یقتدا او غپس خلق اقتدا کوي استیاب کې ابن عبدالبر دا قول نقل کړو عبد الله بن عباس نوم نقلو فراز ذکر کړو چې معلم ته وي استاد ته د خیر نو دا غره کې امت په دې معنی ناتم کله حق دین د ویل لري حق ملت ته لکه انبیا بهن مې کې براشي ان هذه امتکم امه واحده مراد دین دی ښه یقینا دا حق دین ستاسو یو دین دی نو نه هم کله باطل دین ته ویل دي لکه زخرف کې وراشي دوی شیات کې بل قالو انا وجدنا ابانا على امه وانا على اثارهم مهتدون امه غلط دین کړه د مشرکانو د پلارانو نیکونو دارنګ دری شیات کې دری دیرش کې الته براشي ان شاء الله دې مقام کې عام جماعت د مسلمانانو مراد دي نو ومن ذریتنا اگر زید اولاد زمونگنا امتن یا وڈلا مسلمتن لک اخلاص تون کی تاتا وارنا مناسکنا او خیمونگتا طریقی دا بندگی زمونگا وردوال جلیل القدر انبیاء دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نا سوال کی چی اللہ تراتا طریقی دا بندگی او خیمونگی دا زانا نشو جوڑو لی نبی شریعت جوڑون کی ندے شریعت بیانون کی دے شریعت جوړون کې الله دې لکه څنګه چې اصولیانو لیکلي او تلوي توزي کې مشتا چې نبی شارع دې خو مجازن مجازن معنی د شرع بیانون کې دي او شارع حقیقتا خو الله دې چې شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح فاعل هغه دې دارنګ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها ندی مقام کې انبیا سوال کوي چې موږ ته مناسک خو چاوي مراد ته مواضع د ذبح دي دا لالي زینہ لکه د مجاهد رحم الله نه نقلو چای مراد ته معالم د حج دي حج زینه قطاده رحم الله وي او بهتر دا چې مراد ته ټول متعبدات دي معالم کی معالم التنزیل کی بغوی قرطبی را نقل کړو نو مراد دې مقام کې ټولې طریقې د بندګۍ دي الله مونږ ته وخی دینه دا پتو لګی چې نبی کوم کوم کار کړی دی او غی عبادت دی کده مونږ د شکل دی کده روزی دی کدا حج د عمرې دی کدا زکات دی کدا خیرات دی نه دا ټول د الله د طرف نه خو دلی شوی دی او ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وارنا مناسکنا او خی مونتا طریقې د بندګۍ زمونږه او دا ځکه سوال کی چې خلق په دې پوهی ګوره طریقې د بندګۍ الله جوړی کړی دی دا څوک د ځان نشي جوړول ښا ته دیو جنا کله چې نبی وکړي نو پته ولګی چې دا الله ورته کولې ناغه هر طریقه چې دا کره دعا سره طریقه ده فرض او سنت نه پسه په جمع کې یا جنازه پسه په جمع کې یا په غمونو کې کې د جمع او قبل سری یا درسونو پسه کې ناغه به مونږ ته خې چې محمد رسول الله دا کار کړی د افغانستان ډیر قران بیان کړی دی افغانستان ډیر بیانونه او درسونه کړی دی هغه ټول دین د الله خلق او رسول دی ولې دا غزي مواری ګرځولې وا چې ګوره ته به رسې تاسو غزي مواری دا چې ټول دین به خلق او رسې او دا غزي مواری هغه خا دا کړی دا د دیو جن اخري موخه کې فرمایلیو صحابو ته وی وی الله چې مالکم دین را کړو ما ته ویلو چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا نو ما غ دین تاسو ته ضرورت هم ناغي وی او بالکل تر رسول دی ناغي اللهم اشهد یا الله گواشه چې ما ست دین دی ته رسول دی کنه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوسې فاتش نو بیا څنګه دین شو دا ر دین یو ډوره اهم پرزره ډوره ثواب دی چ استاد درود 15 زل نه نو خامخای او 2 زل خلکو ته مخ را ګرځي او د جمع دوا کوي نشي دا دور اهم نبی له سلام بخوي او 2 زل کړو په زندګۍ کې یو زل دې نشي ثابت ولې په صحیح سند اټکه او زروای په صحیح سند کمزور او ضعیف روایت باندې راوړي میدان ته صحیح سند راوړه دا څه بلتیانو سره بلا دلایل شته اغه ما حدیث پیش کړي په وسیله کې اغه سره شته هم باندې ته ګورو نه چې حدیث کوم درجه کې دی کمزور روایت او موضوعي روایت باندې پیش کړي او بل منس خداسي او مسله دا چې روز شپه کې پنځټه نبی عليه السلام صحابو ته مخه تراوت لري کړي دا نو دا څنګه صحابو د نبی عليه السلام د لاړو ټکولو د ټکانو ټکولو طریقه هپرې نه خو ده مونږ یو یو پرځه را نه خلکو دا دې پاتې شو دا دومره هم یو یو دعای دا غره نه خلک لږ دی وکي دا دعا وکړه دی وکي دا وکړه ادا دې پاتې شو دوه هم سيزو خو صحابو باندې پټه پاتې شو سلور وړو امامانو باندې پټه پاتې شو چې احمد دینو او رستي او کس راځي او غکې یو غېته دین وي کني استاد نه تاسو کو کنه راته چې په غم کې ناشته او د جمع دعا کې د الله سپور تک لږه راځه دا صرف د سنتو نه پاس پجمه دعا خو نه ده تام به دته کنه کوم ځای کې چې محمد رسول الله نه یو شی ثابت نه دی اته کې ثواب وته وای اګه ته د ثواب نه وای دا کې دي شی عبادتو کې مباح شته عبادت کې مباح نشته در سره نه درجه د استحباب ده دا یو خبره یاد اوساته معاملات کې او امور مباحي مباح شته په عبادتو کې نه ته عبادتو کې اخري درجه د مستحب ده چې مستحبي نه د مستحب لک تعریف وګوره کنه د خلاصه کې مشته داړو کې غونډه کتاب دي چني وي چې ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرته او مرتين او ما احبه السلف نبي عليه السلام زندګي کې او زل وکړي يا سلف وګړه کړي نو سلف سوق دي یو د دې ټول امت سلف دي ناغه نبي عليه السلام صحابه او تابعين دي دا درې پیړۍ دي خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او یو د احناف سلف دي د احناف سلف هم شاملي وي من ابي حنيفه الى محمد د امام ابو حنیفه نه شروع دی په امام محمد باندې ختم دی موږ دا غینو په نه د سلف د امت نه غول شي نه د سلف د احناف نه غول شي نو دا کوم مستحب ضروره ته په کور کې مستحب جوړه لیبل به لګی چې نه جی ارس شي خو بس د سنت او نفس دا بدعت او د فرض او نفس مستحب دی ثواب دی دا په کوم دا فارق څه دی په مقام کې حدیث ته نستر سره نه چی نشته موږ د خو یو شه دی یا ټیک د شری سنت او نفس په جمع دوا بدعت خو په دې غمونو کې کده جمع دواګانې کیږي نو دا خیر دی جایز یا چې تقریر وکنه هغه پسې رجمه دوا کول شي یا چې درس وکنه هغه پسې رجمه دوا کول شي یو خدای چې وطن مطالبه وکړي دا یو خبره یاد ساته یو وطن ته ته وی چې زمونږ حق کې دعا وکړه هغه ته نه مطالبه وکړه په کار دي چې دا غته دعا وکړي د خپل وس مناسب د الله نه دا غته لپاره د خیر خېګړې سوالو کې اګه د مونږ نه پسته ناشته او تاته وې تا وکړه یا ټول ته وی چې زما د پاره وکړي وکړه یا د درس نه پسته وې مطالبه وکړه یا د تقریر نه پسته مطالبه وکړه عام حالاتو کې تاسو ناشته نغه نه انکار نه کوي اتفاقی دا کول شي هغه لیکن دا کار چې دی وته ویل دي اباز دې وبنيان څه کوي چې کوم فرض او پتی چې سنت نشته هغه پسې دعا شته او چې کوم پسې سنت دی پسې بنه کوي دا دې کم نه راوړل چې راغون کړي ته الله کتاب کې د محمد رسول الله سنت کې هونښته خو شا کې خو چې درک نه لګي دا درک کم نه راوړل کم میدان کې ولا خبر ته ځانه ته الله دین جوړه او کم سره چې ځانه د الله دین جوړه خو مبتدی نه جګړه پدې کې دا مونږ وایو د ثابت کچ نبی علیہ السلام کړي دا او صحابه کړي دا پس سرسترګو مونږ ته انکار نه کوو مونږ به هم کوو بیا ان شاء الله چې دا ثواب دی او نبی علیہ السلام هم کړي دا او دا غنه یو ځل دو ثابت شو د صحابون هم ثابت شو نو بیا مونږ دا خبرې نه کوو چې نشته نو نشته نو استاد څه څنګه وای چې بیا د جمع دعا کوي بیا یو دعا وته کوي نه بیا لاس پورته کوي په اخر کې وی الله اکبر دا دعا په اخر کې خلک الله اکبر وای دا یوم قضا بل مقبول بګاری چې اخر کې خو خلک امين وای اته پکې الله دې چې لومبه شروع کړې دعا وی الله امين دغه دې امين شروع کړو وای امين خو ثواب دې ابو داود کې حديث راځي دا مهر دې سو نو مهر خلک اول کې وای که اخر کې وای دلا پدیم نه کوي وای دا الله بنده موږ د دعاګانو نه منکر نه یو خو د نبی له سلام نه عام حالاتو کې چې کوم دعاګانې نقل اکثر په صيغه د مفرد اگر چې په مونږ کې د نوم دي کنه خو د نبی له سلام نه په صيغه د مفرد نقل لیکه صحابه دې خو دې فرض مونږ نه رسو ځان له دعاګانې کوا ذکر کوا یعنی چا پن کړي موس کی کمه دعاګانې راغلي هغه کوا د شپې را پاسي بعض اوقات کې د عاجزه او تزرع شکل جو کې او لاس الله ته پورته کې او جاړي ورته راغې نه ته چا بن کړي خو یو دا چې په هر دعا کې رفولیت ضروری نه دي دا غي د لوازمونه نه دي او دویم دا چې د جمع شکل نشته انور دا غي نه علاوه مونږ کوی د نبی له سلام ټول زندگی دعا دعا ټول زندگی جمعه تنه وتل او وتل کور ته تلو د کور نه راوته بستر باندې کې نستو سم لاستو پاسې دو د شپې را ویخېدو خوب لیدونه پس دارنګ میاش لیدو دارنګ یو سړی ښه حال کې لیدو بد حال کې لیدو د مرض حال کې لیدل دارنګ مړي د تلل له التم دعا ده په هر هر ځای کې د نبی له سلام نه دعاګانې نه کلی راغې نه سوک انکار کړي د دعا نه منکر خو کافری دا الله نه وسو غواړي نه خو په کومه طریقه به غواړي دا نه به د خېټ نه بوله طریقه جوړه پاش نه غر کې کنا هغه طریقه چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې نو مونږ ته وخه کدا هغه په طریقه کې دایي نو مونږ به چغه وایو خلکو ته چې بای وی کې اول اشتا نبی علیہ السلام کړی ده ځکه ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دواړه دعا کوي یاري نام مناسکنا او خې مونږ ته طریقې د بندګې زمونږه مونږه د ځان نه شو جوړولې تاسو چې څه کو پرې غونډه کړې دا وایو کلا بار بار تاسو ته تیر شوې دي چې ته خو لا دا یادې د موز نو چې عمل بلشتا د نفلونه لیکن صحابو دا غین یو بل بنکړې دی او دلیل کې دا پیش کړو علی رضی الله عنه هغه کس تکنه چې نبی علیہ السلام خدا اختر د موز نمخ کې نفل ندی کړی نه دی ولي کې نا هغه کو نو کو پرې کړو الله ته سجده لګول کنه خو شوم کې نبی علیہ السلام نه نقل د دې وجنه د فقه حنفی مشهور کتاب د هدایت پای کې اکثر چې مسله ذکر کوي کنه لکه د سار مال وې نفل نشته نو سوې په ځکه نبی له صلوات و سلام د دې دوه رکعاتو نه سیوا نه دی کړی دا غوونه سنت کړی دی لانه لم یزید علیهما ما حرسه علی الصلاه سره د دې نه چې نبی له سلام زماستانه زیات وی په موز باندې مې او غنه دی کړی نبی له سلام زماستانه زیات په دعاګانو باندې مې نو عرب بندګې باندې او کړین دی نشي دا غنه نه دی نقل نو تولې ځانه مشهور جوړې لا تقدمو بین ید الله و رسوله وارنا مناسکنا او خیمم دا طریقې د بندګې زمونږه دا طریقه مونږ ته خولې و چې ته مونږ سعودي کې نن یتونه شروع کچې نیت مې کړې نیت بکو مې نیت مې کړې نیت بکو مغو بل تړلې نبی له سلام دا سکړو صحابو دا سکړو ککړي نو خیراته کوم صحابي دې چې هغه په خلن نیت ویلې نیت خود له عمل له او نیت فرض دی بغیر دا نه یو عمل نه تر سره کیږي لکه څنګه چې د مونږ د پاره نیت فرض دی دا سیر زکات د پاره هم فرض دی زکات دا فرض دی کنه دی فرض عمل له کنه دا غیر پاره هم نیت فرض نه تاسو کلی درې بیا هو په کاري چې زکات ته نیت کوي کاکا نیت مې کله دغه خلاص د دورو پیسو نه دورو پیسې خاص نه لره په خپل باندې وای نیت خود دې ته وای کنه نیت ډېر اراده ده او دا غي نه انکار نشته د محمد رسول الله نه ټول ژوندۍ کې چرته دانه دي ثابتو چې هغه په خپل ویلې چې دور رکعات کوما یا سنت دي یا فرض دي یا قبله ته مخ دی یا نه دی ادا یا ده خپل کې دي کنه چې چیرې کور نه جمعه ته راته نغلا لراتلې ادي سب کې چودرې دي نه دا د اوس څه لکاو دا ټول ستا اراده و نه تو کنه اراده او نیت دړه عمل له نیت څه وی ال اراده القلبيه دړه عمل نو نیت نه خو یو الله خبر دی نو تاسو کې خلق ته خبره دا تری خلق ته اوره ک الله ته اوره چې ته نیت نکړې دی نیت وکوم ک خلق ته اوره خوریا ک اک الله ته اوره نو الله تاسو دړه حالت معلوم دی تاسو په لګه سپرته ده تاسو نه په خپل لګي او لغو عمل له شیخ الاسلام وی رحمه الله رحمتا واسعه یو سره ډوړې تکې نه استو امخه ته پخکړې پروت ته دی خو ډوډې پرتی دی بیا پخله باندې وسره مې لګې دی خدای اراده وکړه چې اوس د دینن وړې جوړو مخه پورا تم پټکې ولو تړي او دی غړتا به پخکړې د پاسه واچو مو دی پخنه دی دا وایي چې نیت مې کړل چې اون وړې د دین را شو کوم بیا په دې پخکړې کې هو پکوم او دا پټې به وسره روچ ته مو بیا په دې خپل کې مې د کوم بیا به ګډې شریف ته لګم دا پکې سو پې پخلو او نیت دې مدغې ډړې اراده لري ډړې اراده خوله کې پرتی لیونیا اته چې پخله کړن هغه ډړې اراده نشوا بیا په ګډیر کسان نه پوي زمګرونه بایګان وی استاد راوته راغوی نیت پکې نشته نیت خو یا فرض دی د الله باندې خو نیت ډړه عمل لې دا سره خپل عمل نه دی ان نبی له سلام او بل ک نبی له سلام ویلو نو دور نه پويږي الله در سره سترګې درکړې دي چې دا ټول موږ په عربی کې کینو دا نیت ولې پښتو کې شروع کړه به هم په عربی کې کړی دی کنه په عربی کې ولې نه کوي هر ځای کې چې ګورې ک مړی ته ولاړ نه نیت نه کړی دا څلور رکعات پرځ کې پایو جنازه موږ گزارم او پلان وړي ک اختر کې دینوم بیا داسې دي ته به حیران شې چېر دا و ته چا وغول وای طریقې د بندګۍ څومره چې دي که دا بندګۍ نو دا به د نبی له سلام نه نقل وي پته ولګېږي چې په خولي ویل نشته دغه وجره چې شیخ الاسلام ابن قیم و سو کال مخکې غلي کلیو چې دا د لسو بدعات معجون دي په خولي باندې نیت ویل دی کې لسو بدعات دي غوي ښا اومد کشان ته ابن حمام مشهور حنفی عالم فضل القدیر و علغم بدعت ته او کبیری او خبر او کړه هغه د هدایت والو لږ مجبور او شي هدایت والو ته لیکلی چې مستحب دی نه هدایت والو خو پیغمبر نه دی چې هغه لیکل چې مستحب دی نه مستحب بشي انسان دی غلطی ته شوی دا چې هغه په خله مستحب دی نو کبیری ولیکل کسو کې په خله او نه وی فهو احسن هو که په خله و سره او وی فهو حسن دې مطلب څه معنی که په خله نه وی نو دا ډیر غره دا هو که په خله او وی و سره دا هم خدانو دا یوم خدان وای غډیر غره باندې عمل نه کی استاد ته غور دی کی موږ سره علامه چې موږ ډیر غره باندې عمل کوو دلته ناګر غره پاتې شو هر ځای کې دین ډیر غره پاتې دی دې کبیری نه چې والي تر هغه عالمگیری شامی پورې ټولو کتابونو کې لیکل دي چې یو سړی په شرعي طریقه باندې غم کوي مړ شوی دی نو په شرعي طریقه دی ته وایي چې د میلمنو د پاره د بالښتونو تنظیم د اوبو تنظیم د چایانو د پیالو تنظیم دا پکې نشته چې لمان پکې نه خورول کیږي د جمع دواګانې پکې نشته دا بدعت پکې نشته ایو سړی کوي ډیر وځي نو دا جایز قدر لدی خو پری خودل ډیر غوړه دي پری خودل ډیر غوړه دي ټول لیکلي دي کبیرین لیکلي پری خودل بدل ته په غوړه عمل نه کوي ځاړو مونږ کوم نه لچته په صحیح طریقه غم کې دا ول نه په صحیح کینا ټول د بدعاتو ماجون دي خو که په صحیح طریقه کې رسمي طریقه نه دا نو تاریخ خپل کتابونو کې په غوړه باندې عمل نه کوي چې استاد په اونې کې امه وبيو کې استاد په اونې کې نامي ته څنګه دي غریب تاب ته مونږ سو وایو هتا هیڅ نشو ویلې چې استاد درې مرو دي دواله رواني ښا او دا صرف په دین کې د دې وجنه کوشش ته اصلاح پکار دي د خلکو چې بدعات د معاشري نه ختم شي د محمد رسول الله د سنت او قدر پیدا شي خلکو سره دا رنګ د دنیا نه خلاف ورزه ختم شي د خلکو نه خصوصا د مسلمان نه د الله د احکام او تابعداري پیدا شي نن خلکو فرض پیژندلې دي نه سنت پیژندلې کفاره پیژندلې دي او پرده کوله د الله حکم دی او کدی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پیژندلې دي په بدعات نه کوشش خدا پکار دي کنه د ډیر مرګري وي ير داسې کیسټي لګېدلې دي په اف ام باندې داسې کیسټي لګېدلې دي مې ردينه مخ کې او ځل داسې وشو چې دې څه سواله د کلی مشران او مونږ یو بل سره دا نکل کړو چې په دې اف ام نو باندې به مونږ د بار د مولا کیسټ نه لګو د بار مولار سوچ چي دي د کلی مولان چې سوري دې کیسټه په لګول شي دا اوس مشتخه علي کلو کې اثر مشتا ټول به د ساتي کړي نو مې اوس یو ثاني چې لګینو لګي دې کنه او بل زړی کیسټي لګي پې کې مقصد څه دی یو سړی نه یو غلطی شوی دا یو خبره په خلک کړي دروستو دی بیا توبه او باطلې دا تل لګي خلکو ته داغه ګناه مخې ته کې ولې خو جرم او غدي توبه او باطلې دا چا نه دا غلطه کې دی امام ابو حنیفه نشوي دی نو چې هغه لوی امام او وروسته دین رجوع کړل چې بای دا غلطو او پس دینه بزدا چې نه کوم زراشه چې زره توخه په سلګونو زینو کې توخه چې امام ابو حنیفه رحمه الله کان خلکو چې پته به ټول لګي چې دا خبره غلطه ده پریخې نه هغه پریخې نه ولې خلکو ته بیا مخې مخې ته کې چره دا کیسټ ته وګوراغه دا څه وي اته سره یو نور علم نشته علم دې په دغه دغه کې دی چې دا کیسټ ته محتاج وي اخو انسان دی او په خپل خلو باندې بار بار وای چې زما د خپل نه بازي غلطي شي غلطي خبري وتی دی انسان دی زما د خپل نه وزيده بل دغه نه وزيده بل نه نو بیا دې وسړي ته جرم تشهير کولم جرم دی وره چې وسړي د ګنا نه توبه باسي ته بیا غته په ګنا په غور ورکه چې دا دې وکړو دا دې کوم دلوي جرم نه دی او بار صورت مې مونږ دی الله د خلاف فرض نه ساتي مونږ بیلوزي نه کوو دا بیلوزي ده د دې وجنه کې سټې دانه چې موږ سره پندېری پراته دي ارخه سم پکښتا خدا خو فساد څنګه نه لیکو مقصد دانه چې ته اصلاح ده چاو کې موږ خو چې اصلاح وش خصوصا د بدعات ورده خصوصا د عقیده مسله خلکو ته بیان شي ټټ پټ مسلو باندې د خلکو ذهنونه خرابول چار طرف ته پکې سنت موجود دي دا ظلم دي زیاتې دي خلک بیا لګي او په فرعي مسلو کې یو بل تکنزل کوي او په فرعي مسلو کې یو بل د خپل راخي او په فرعي مسلو کې په یو بل د کفر فتوی لګي فرعي مسلې دغه دي ها چې رب الدين دی وکړو دي نکړو اته هدي وي ودي نه وي لاس سینې پوری پورته کو وګو پوری هغه غونو پوری او دا رنګي تورک دیو کو ودي نه کو یا تا پلان عملو کو چې کوم سنت کرا غل لري جل سره استراحت ودي نه کلامین دی پزور وي په دا فرعي مسائل دی په دې کې جګړې نه فرعي مسائل دغه ته وي چې دواړو غاړو ته سنتي ر صحابه او عملي دي نبی له سلام سنتي نه مو کولې کې خور جګړې نه په کار وي بدبخت قوم نه لغین اصل مقصد خطا شيخه ادم د الله تعالی طرف نه یو عذابي د دې وجنه کوشش دا بکار دی مونږ خپل ملګرو ته وایو چې تنګول کوي چې دا کیسټي ولا غدا مونږ نه لګو هیڅ ضرورت نشته درس ته د دې نه برای راس کیږي دا ول نه خود کیسټ نه سوګنه دي مسلمان شه هیڅ ضرورت نشته کیسټو لګول ته بس دا چې برای راس کا سوګ درس او یو دی دا الله یو ثاني پیدا کړی دا پرون چې دا نو سبا کدا بیا هم نه بیا به مونږ غا درس کوو خو دا غا ثاني ته ګورو چې زموږ سو خوین دي او هغه ته به څه فائدہ ده د دې بنیاد باندې باقی دار دا چې کیسټ نه مونږ لګو چې خلکو له ذهنونو خرابوي شته مونږ سره سړونه پراتري دانه چې کنه یو طرف ته یو کیسټ یو سړی لګول شي او بل طرف ته بل سره شتنه بلا شي دي خو نه د دې نه د الله مونږ ساتي او عمل کړو ته تسلی دا ورکو خپل دغه خیال او ساتي کوشش دا وکړي چې د مسلو کړو غږی غیما کوشش دا وکړي چې د بدعت را دوکې د شرک نه نجیب خلق دا سره وو ته مخه دا چې د سار نه تر ماخامه د بدعات او پرچار کیږي او کیسټ لګی دي او شرک خوريږي نه داغه بارے کې تندې نه ګلنجي کیږي لیکن کوم د یو موحد کیسټ بیا ولګو کړن بیا بو چتی کی راغلاسيږي چې پته بریان شي دا لاسن خلق دي دا خو لما نولی دلی بدعت در باندې بد نه لګي ر توحید او سنت او سنت مسله در باندې بد لګي اغه یو کیسټ په بیا پتا دور ابو شو چې څه ثړ به جوړی ښه لیکن اگر ارسان تر مقام بدعت او کیسټ لګي نه د پتندې ګلون جن راځي چې دا خیر دی خو بار صورت هیڅ ضرورت دغه کیسټو میسټو تنشت وارنا مناسکنا او خی مونږ ته طریقې د بندګې زمونږه وتوب علینا او رجوع رحمتک په مونږ باندې توب علینا دي کې او سوال چې ګور نه انبیا دي انبیا توبه باسی نولی گناه کړو چې توبه باسی داغه جواب کوي علما قرطبی وی دا خبره چې کړي د طلبن للتثبیت والدوام لا انهما کان لهما ذنب او بیا ورستوي قلت وهذا حسن مطلب دا لري چې وتوب علينا هميشه رجود رحمت کوي په مونږ باندې مونږ کلک کې په دین باندې توب علينا مطلب دی الله مونږ هميشه دیندار ساتي او کلکم په دین باندې ساتي نو مقصد پکې طلب دې د تثبیت او د دوام غوي ها انك انت التواب الرحيم یقینا ته خاص تو ډېر توبه قبل اونکي مهرباني الله ته توبه قبل اونکي د مخلوق ته مهرباني زمون توبه قبول کې او مونږ باندې مهرباني وکي کنه رجوع د رحمت را باندې وکي ربانا او بیا داسې ویل شي چې توبه علينا په دې له حاصره وي چې انبيای کرام نه کله خلاف اولاو شي په خلاف اولا ګناه نه دی خو چون کې داغي مقام ډېر اوچت دی د دې وجه ناغي دا توبه وباسي ښا دا نه چې کنه داینه ګناه شوی د انبيو نه ګناه نه کیږي خلاف اولا کې ګناه نه دی او حسنات الابرار سیئات المقربین په دې بنیاد غیدا وي توباله ربانا اے رب زمون وبعث فیهم اور اولیږي په دې کې درې دواګانې وې ثابت شوې درې ثابت شوه دا په عمل کې دن نه دی دا غینه بار نه دی دا په عمل کې دن نه کړی دی چې درې ځلې وې ربانا ربانا ربانا اے رب زمون وبعث فیهم اور اولیږي په دې عربو کې رسولا پیغمبرو منهم د دې د جنس نه وابعث فيهم رسولا منهم يا الله رولېږي په دې کې رسول د دینه درې خبرې دي یو دا چې په دې عربو کې رولېږي بني اسماعیل کې دویم دا چې رسول به پیغمبر به دریم دا چې منهم بني ادم به د دې د جنس نه به دا درې صفاتونه ځان ځاله د نبی صلی الله علیه وسلم یو دا چې عربي دی بل دا چې پیغمبر دی بل دا چې بشر دی او بني ادم دی پدې دریو صفاتونو کې او سړی د یو صفاتوم منکر دی نو کافر دی علامه علوسی تفسیره المانی کې رستو براش ان شاء الله جلد 4 صفحه 101 کې تر نقل کړی دی چې د شیخ ولی الدین عراقی نه چاته پوسو کولوی عالم نه چې آیا علم پدې خبره چې نبی له سلام بنی آدم او بشر او د عربو نو دا شرط دی په صحت د ایمان کې او کنا سه پردې کې پای دی ناغه ول جواب ورکړ چې دا شرط دی په صحت د ایمان کې مان دی اوسړي ایمان بالا سه کیږي چې هغه پدې پوي چې نبی له سلام بشر دی او پدې پوي چې د عربونه دي کپه دې کې دا غ شک نه مؤمن نشي پاتې کېده بیر وستو وي که اوسړې دا څه وي چې زما د نبی له سلام په پیغمبري ایمان دې ټول مخلوق تا لیکن دا پتراته نشته چې بني ادم او کده ملائکه نو ک پیره او یا دا پتراته نشته چې هغه د عربونو کده عجمونو فلا شک فی کبره دې بشک کافر دې نورستي وي دا ځکه چې تکذیب د قران او کو قران کې وته بني ادم ویلې دي بل انکار یو خدای نه چې ټول سلفونو زمو نقل له صحابه او نه د تابعینو نه بل دا چې دا په داهتن معلوم دی خاص ته معلوم دی او عام ته معلوم دی او ای زما په دې کې ماته څه خلاف نه دی معلوم نو که یو سړی غبی ناغت بر دې تعلیم ورکړې شي نو که دا غې نرستو انکار کوي مونږ به فیصله کوو چې کافر دی دا دغه عبارت ترجمه مې ته وکړه وقت سئل الشيخ ولی الدین العراقی هل العلم بكونی بشرم ومن العرب شرط فی صحت الايمان او من فروض الكفايه فاجابا بانه شرط في صحه الايمان ثم قال فلو قال شخص اؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم لا جميل خلقه لكن لا ادري هل هو من البشر او من الملائكه او من الجن او لا ادري هل هو من العرب والعجم فلا شك في كفره لتكذيبه القران وجهده ما تلقته قرون الاسلام خلفا سلف وصار معلوما بالضروره عند الخاص والعام ولا اعلم في ذلك خلافا فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعلمه اياه فان جحده بعد ذلك حكمنا بكفره بس داخلي په سلام چې اوسړې د محمد رسول الله د بشریت نه منکر دي کنه ته کافر دي دغه شک نشته ځکه وي منهم د دې د جنسنا کار به سي يتلو عليهم اياتك بياني به په دې خلقو اياتون استا ويعلمهم الكتاب والحكمه درس باور کوي دي ته د کتاب او د حکمت د قران او د سنت ويزکيهم پاکي بديلا د غلط واقيدونه يعلمهم الكتاب والحكمه دي ته درس ور کوي د قران او د سنت او يزکيهم يطهرهم من الشرك والذنوب دي به پاکي د ګناهونو نه او د شرک نه ور دي مقام کې د نبي صلى الله عليه وسلم درې کار ذکر کړو عام حالاتو کې به آیاتونه بیانې بر سکار بداغنی کیسه بنی کتاره بنی مثالونه کوبکو بنی آیاتونه بیانې د درس په مقام کې بیا د قران درس یا د حدیث درس یو علمهم الكتاب والحکمت نو کتاب د الله کتاب او حکمت مراد ته سنت ته ځکه د قتاده رحم الله تفسیر چغه حکمت سنت ته د مقام درس تفسیر کوم یو زکی هم دته وی چې دا غي عقاید به صفاقي دا غ مشن بدای چې د خلکو د عقاید او تطهیر راشي انک انت العزیز الحکیم یقینا ته الله ته زور اوري حکمتونه والے زور اوري پتا سو زور اور نشتا الغالب الذی لا یغلبه احد دې ته عزیز وې مظهری وې یا لا یوجز شاغ جسو کې عاجز کولې نشي چاوی الذی لا مثل له امام رازی وی عزیز هغه ته وی چې مثلی نه او حکیم حکمتونه والے پار کار خپل کې ام عزیز ذاتی ام حکیم ذاتی ورته مقام کې وی نبی صلی الله علیه وسلم با آیاتونه بیانې یا بدیته د قران او د سنت تعلیم ورکړي حکمت ته راځي کنه د حکمت مصداقات قران کریم کې وګوره ځکه دا ټکی شل زله قران کریم کې راغله ده کله په معنا د سنت راغله ده کدی ځکه د قتاده رحم الله تفسیرو چې حکمت په معنا راځي د سنت دویم نبوت او پیغمبري ته ویلي دي لکه رستور روان دي دي بقره 255 کې چې وقتل داوود جالوت او آتاه الله الملك والحکمه اغل الله ملك او حکمت ورته حکمت مراد د پیغمبري ده نو دریم د قران کریم فهم ته او پوهه ته ویلې چې د دې پرازونو الله سو پوه کی دې ته حکمت ته لید لکه بقره 209 پته کې وراشي یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خيرا كثيرا ورکی الله پوهه د قران چاله چوغالي او چاله چ ورکلې شو پوهه د قران نو د ورکلې شو ډېر لوی خیر دې ډېر خیر ویلې نو سلورم دا الله د رازونو علم خو په وحي دا نبی ته الله ورکی لکه آل عمران یو اتیا کې براشي و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه کتاب نه مراد دا الله کتاب دي چې کوم احکام دي او د حکمت نه مراد علم د اسرار و دي ښا مفسرین وی نو پینزم دلائل ته ویل دي نقلی دي او کا عقلی دي او کا وحی دي لکه نه هل یوسل پینزیش کې براشي او دو الی سبیل ربک بالحکمه خلق را بلا د رب لار ته په حکمت سره حکمت ته وی مداهنت تسست پس خبر وته کو چې ګول ګول زړ زړ غون غون ادم او داو ته مو هاش نارنج نه حکمت معنی دلائل عقلیه امام رازی وی روح المانی وی بالمقاله المحکمه وهي الحجه القطعيه المزيله للشبهه مراد کی مضبوط دلیل لے او بیا ان شاء الله تعالی براشی ابن جوزی دا غی اول استعبیرات ذکر کړی دی زاد المسیر کې ښا اول تفسیر دی نشپغم قران کریم ته دا غی علوم ته ویل دی لکه بنی اسرائیل یو کم سلویخ کې براشی ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه ان شاء الله را بشی بنی اسرائیل کې تفسیر چې الله جل شانو مخ کې ذکر وکړو چې تاسو شرک مکوئ بیا وی دا ظلمونه مکوئ احسانات وکئ حقوق ادا کې د مخلوق ناخر کې وي ودا د حکمت خبرې وکنه دا چې ذکر شي ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه نوم معرفت او پیجنګلی د حقایق او عقل لکه لقمان دولس کې براشي ولقد اتینا لقمان الحکمه موږ لقمان له حکمت ورکړو کنه مان دا سه علم چې مضبوط او په عمل باندې او بیرستو تفسیر چاوي داو کو چې انشکر لله دا چې بیان د توحید وکړه ابیا ما تاسو ته حکمت کی اول سقوال لی اختصار سره ویم چې قران مراد دی او د عبد الله مسعود او د مجاهد او د حاکم مقاتل قول او چای مراد ته معرفت د ناسخ د قران او د منسوخ او د محکم او متشابه مقدم مؤخر دی نو دریم چاوی نبوت ته مراد دی نو سلورم چاوی فهم د قران ته مراد دی نو پنځم چاوی علم او فقہ نشبغم چاوی کر قول او کر وینا الاصابه فی القول وم دا چې ورع او تقوا په دین د الله کې اتم يرد الله نه خشيت لله نه هم عقل په دین کې لسم فهم یو لسم علم او عمل زاد المسير کې اختصار سره مې دا یو لسم تعبیرات را نقل کړې ان شاء الله الته بیا تفسیر راشي دې مقام کې د حکمت نه مراد سره سنت يعلمهم الكتاب والحكمه او دا د نبی صلی الله علیه وسلم ذمہواری وکړه د علما هم د ذمہواری ده کنه علما وارثان دي د صحیح وارث هغه ته وي چې هغه د الله د کتاب بیان کړي او د نبی له سلام د سنت او کسی کا تاریخ راوالي دې مطلب خبره او قصیدی خلقو ته بیانې خوبونه بیانې واقعات بیانې نه د الله د کتاب تشریح ته او نه د نبی له سلام د سنت دا څنګه عالم دی مولا دی دا خو د نبی له سلام نائب نه دی دا غزي مواری خدا او علم هم الکتاب او دی کې خاص کسان نو ذکر کړي چې څه خاص او کسان ته وجه قران بیانې څه خاص او کسان ته به سنت بیانې مولا ته وي او نه عام امت ته ذکر کړو د نبی له سلام سنت د عام امت ته پاره دی دا خاص او کسانو ته پاره دی چې څو طالبان یې دې وي ټول ته وي ښا چ څوک هم دې ته کې نه قران ته سنت دغه طالب دې کنه معنی طلب کوون کې د علم کنه د دین علمهم الكتاب والحکمه او یزکی هندی با پاکی خواه و دا پاکولو دانا چه صوفیانو سلسلی جوری کری دی چه دانا قشبندیه دا دا سحروردیه دا دا چشتیه دا دا فلانه دا قادریه دا او پایه که او خواه سری اغلا بزی و بیعت تی کهی بیا خواه اگه دا ذکر ناهوتی دی دا ذکر ناسوتی دی دا ذکر جبروتی دی او تا با حبس نفس که تا با پلان که تصور شیخ بکه دا بکه دا بکه دا رکم زیان رو باسل دا کلکلی بکه دا کم زیان رالی دا زان نسو سلسلی مرسلی جوڑی کلی ٹھیک دا چه قرآن و سنت کی کم اصول دا تصوف و دا تسکیه ذکر دی دا غیر نمونگ انکار نکو لیکن دا کلکلی لکلی چه تا جوڑ کلی او بیا صوفیانو کتابونه ما سره کشف المحجوب شته دا تاسو به کوو دې کته نه دی وګورل له وګو دې وړي چې بای بریلان خو ټیک دی ټول د سر نه تر ویخه په دې کې شرک دی کې خو توحید شته نه دا ټول د قران خلاف دی کی سیو کتاره پیر چورسی دې مقام ته ورسی او بیا د مرید دار حال نه خبر یو پیر که خاصه مرید لبسته کمزورې به نه غني اچره ته سوې نو په عمل به کې کاغره ته جمعات کې غولو کې جمعات کې بغول کې کار وې چې دا چلو کدا چې سن راواله تاغه وې ایته به لاغې نه انکار نه کوي کنه په دا کم دین دی خلاصۃ الفتاوى کې مشهور د فقه حنفی مشهور کتاب هغه کې وی یو ځان له شیخ میخ نه جوړه چې تا ځان له یو شیخ سیب جو کو ته زید اغه نه بیعت کړي چې زما پیر دی لکه کم سره چې هغه ځان د پاره یو مشر جو کې چې زما زما او رد الله سیو بکوم په هو دوالون دې گمراه دي دا هو صرف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شانو چې صحابه برادلو او دا غنو ټیک دی یو عالم بل ته مسله کول شي دارنګ داغه راهنمایي کول شي داغه شکوک او شوبې لر کول شي او داغه د مسلو جواب کول شي د خپل علم مناسبو لیکن سلسله مې سلسله خو زنجیر ته وي پاره به کې دا زنجیرونه دي ښه یا زه بلې په زنجیرونو تړلې ښه هغه زنجیرونه دي چې د خلاصيږي بیا انك انت العزيز الحكيم یقینا انت خاص ته زور او حکمتونو والے دا ته وره وایذ جعلنا البيت کل چو ګرځو مونږ بیت الله مصابتا للناس زیدت لو راتلو د خلقو یا مصابتا للناس زید ثواب د پاره د خلقو و امن او زید امن واتخذو من مقام ابراهیم او ني زید مقام ابراهیم نہ مصلا زید مند واحدنا الى ابراهیم حکمکم ابراهیم علیہ السلام تو اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا انت احرا بیتیا دا چې پاک ساته تاسو دواړه کور زما لطوائفینا د پاره د طواف کوونکو ولاکفینا د پاره د چلې سنکو د اعتکاف کوونکو ور رکای سجود د پاره د رکو سجده کوونکو مونږ گزارو ویز قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علی السلام رب جل ای رب زما وګرځي هاذا بلدن امنا دا خار امن والا ورزق اهله روزی ورکی باشندگانو د دیتا من السمرات د غلو و مدنو د زمکنا من آمن منهم بالله والیوم الاخر اغا چادا چیمان راولی د دین پا اللہ و پرد د آخر قالن واللہ و تو فرمال و من کفر و اغا چادا هم ورکوم چی چاپ کو پر کرده فومتیو قیدن نفیدی بورکم اغا تلگ زمانا ثم اصفر رو بیاب محتاجکم بیاب بوزم بیاب راخکم بیاب دیککم یا به اوشړم الى عذاب النار عذاب دورتا و بیس المسیر و بد دزید ورگر دیدو و ایدی ارفعو ابراهیم القواعد کلچ پورتا کول ابراهیم علیہ السلام بنیادونا من البیت د بیت اللہ و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام پدا سے حال کی چوئیے ربنا اے رب زمونگ تقبل مننا قبول کی زمونگ نا دا عمل زمونگا انکا انتا سمیع العلیم یقینا انت خاص توریدون کې د هر خبرې پوهه په هر مخلوق پل ربنا ای رب زمو وجعلنا همیشه ساتي مونږه مسلمین لکا تابعدارستا اخلاص کوونکی تا ته په بندګې کې و من ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امته مسلمه تلک یو ډل اخلاص کوونکی تا ته آرنا مناسکنا او خیمونږ د طریقې د بندګې زمونږه و تب علینا او رجو د رحمتو کې پمون انک انت التواب الرحیم یقینا تو خاص تو توبه قبل ان کے مہربانی ربنا اے رب زمونگا و باس فیہم اور اولے گی پدی کی رسولا پیغمبر منہم ددید جنسنا یدلو علیہم آیات کا چی بیانی پدی آیاتو نستا و یعلمہم الکتاب والحکمہ او ذکر ورکی دیتا دا قرآن و دا سنت و یزکیم و پاکی دیتا غلط و قائدنا دا گناہنونا انکا انت العزیز الحکیم یقینا تو خاص تو زور اور حکمتنو آلے دا دعا اللہ قبول کردا ان شاء الله رابشی بقره کې مرستو یوصل 35 کې آل عمران کې براشي یوصل 34 کې سورہ جمعہ کې براشي دې آیات کې